الرسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب دنیا کې هر څومره چې انسان عمل کوي سکار کوي نو مخکې دا غي غرض معلوم کړي چې ځان کړم وخت صرف کوم د دې خاص مقصد لپاره کور جوړي غرض دایي چې دې کې آرام وکم سر پسوری کم او داسی دا پردو کرایو نخلاص شم دے یو خاص غرضی داسی که دنیا کی زنس کاروبار روانی نو غرضی مخ کی معلوم کری چی حلال رزق او حلال روزی حاصل کم اگرکم چی باغی سرہ دنیا ژوندوم تیر کوم او د الله سره عبادتونه اوس طاعتونه دي چې هغه په اسانه طریقه حاصل شي د هر کار غرض او غایي مقصدی دغه سي دنیا کې د دینوم یو مقصد شته دی چاته به معلومی چاته به نه معلوم تبوسو کې چې د دین خدمت کې دین کې ځان کړه مسمق صدا او غرض دي دي هغه مقصد نشي کوله هغه خپل غرض نشي بیانوله سوچ قران یې نه ویل ځکه دې مقصد او غرض قران بیان کړی چی بنده داووی دی بانده زان پوکی ناو تا اقبل مطلب معلوم شی اگا مطلب سده چی دی انسان نا جهل لری شی علم را شی دی انسان نا لوی سرکشی بغاوتو بد اخلاقی بے حیائی غیبتونا چغلے دا ٹولغا ناکارا اعمال دی و عادت دی چه انسان دا خپل مقصد نا بیرتکی کمالار چه اللہ رب العزت تقولی دا جهازا سراتی مستقیما فتبعو دانی غلار دا پتی پس راز ہے تدقینی غلارینا دا انسان دیر زل غلط شی خطا شی کوک شی دا وجدائی چی دتا علم نی دے پنورو گمراہو کے مبتلائی نور و غلط و خیالات و شیطانی و وسوسو کی مبتلائی چی دابد کامیابی دابد کامیابی نباز خدا سی چستلی شی آخرو میدون ختم شی چی دیگی خویاو کی کامیابی نوا مدغض اللہ رب العزت و لفکر ور کی نسیلار کوشش شروع کی لیکن ډیرو مرخه ته خراب شو کنه هغه په له لعب کې لاړ جلال رب العزت دغه عمر ته دغه ژوند ته چې ریک یو بنده خپل غرض نه پیجندل قرآن هغه ته بار بار له لعب وی چې انما الحیات الدنیا لعب ولهو دا ټول له لعب ته ژوند دنیا ته وګه خپل غرض نه پیژندلې اپ قرآن سره پیژندې شي چې الله رب العزت بنده ته وی چې فعلم ځان پوکا علم مخکې دی بیا عمل کوا فعلم ځان پوکا وسبان دي انه لا اله الا الله تا دي استاد مخ کې دا کلمه وایي کنه ټول حکمتونه ټول فائدې او ټول چلونه په دې کلمه کې دي نوال په دې ځان پوکا ناغه وړې شفیق استاذی شفیق نم بے شفیق نہیں و صفت پیدائی چغتا تا دی مطلب و خی دی معنی تا و خی دارم بے غرز دے دین دزدک لینا چتا پل رب پی جنی پل معبود پی جنی پل خالق لا یزال پی جنی پل رازق او خپل مالک او پیجنې چې دا هر وخت زمونږ په خلی راضي چې یا الله خیر یا الله اسوک دې د دوسو شان دې سوسیبتونه دې خپل زینښت چې قران تکینه مشورو شي چې الحمدلله رب العالمین تمام د کمال صفاتونه د الله دې غسوک دے رب العالمین اٹول مخلوق و تناس دنو اٹول مخلوق و تمحتاج دنو سوک و تپروکو پس اجد پرات دی چالا سو چتکلی دی سوالونتی نکی سوک لگیا دی نجڑا پر یاد و تکی اٹول و تمحتاج دی کاسمانونو کې ملائک دي ناغیوم کزمکه کې انسانان دي او جنات دي نو دیوم دی خدای ته ناس دي بس وګورئ چې کوم پوه شوی دی ها او غرض یې پیژندلې چې دین غرض څه دی هغه الله سره رابطه الله پیژنګلې او چه سمره پیجنه نو دمره بستازل که لوی را داغه عظمت رازی دمره با داغه نه خوف او یر رازی سمره لوی ذات ته کلی بتا تا رازی قرآن که چه خلق السماوات بغیر عمد اسمانو نه گوره بیستنی تینکلی دی نتباو گوره داسه چه رشاستن خونشت جدا نمر الوی ذات فالقا فی الارض رواسیان تمید بکم دازمو کوئی پخواج لقیدا اللہ پی غرون اوگوار دول نو ٹکاو شوا نو غرون اخوتا تخکاری کن تمر الوی ذات تے نکلب اتا تراشی چینما امروه ازارا دشین ان یقول لو کن فیکون هغه تکار سکار نه ده تب مونږ ډیر بوجي څنګه چل وکیږي او تاسو په پریشانی الله تکار سکار نه ده بس چې راځو کې دی یو کار نو یا نه آیا موجود شي دا دا وکړ علمائی پارس کے اختلاف قیدہ سے خدای بندیان دی او پاک خبرہ کے اختلاف کئی چرا سیدے و تم نشکن اچھے انہا رسی نبی آخر کی ہوئی وی انگور تارو دی لنبڑا نشورا سیدے ٹوپنے ہوا نبی اوی دا تارو دی لاندی پاکشوی بیا برا شما نو وی چې یو قرآن کې دار راغلی دی وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ندی راتل د قیامت مگر پشان د رب دسترګي د دینوم نږدې وبل زوی سورې نمل کې چې سليمان عليه السلام وی چې دا تخت بلقیس با ما تاسو کړوړي ناول پکې او دیور او چت شو دی ولوی دی راکنه زوره پیدا دي چې زه به راولم کله به راولې ویره جی چې تاسو یو لس وجې خپل دفتری کار بس کوي نو ما براولې مارس واقعه وس خلکو ته حریرا روان دي لاندی تبر رسیدلی هي اغي ور اورس یو تخت بنئ یو بندوي قال الذي عنده علم من الكتاب بغیر علم نه نکی کنه الله په علم سره یادی علمم دغو چې څومره خدای سره نږدې او څومره خدای نه یریدون کې او څومره خدای سره محبت کوون کې او علمم من الكتاب دا د کتاب علم دی نو هغه انا تی کبه قبل ان يرتد الیک طرفک زبې راولم تا ته پر رب دسترګي کې بس خو جیو سترګي غړول نو فلم مار او مستقرا عنده تخت لاړو نو سې په دې کې مختلف دي چې د قیامت دارات لل ډیر زر دي اګه د بلقیس دا تخت ډیر زر راغلی یره دا معلومات کول غواړ دا معلومات څوک کولی خو د خندیانو ځان سي وا خبرې کوي د دې خو الله تعالی علم ده که خیین قیامت کې بیا او خی کنه قیامت کې خبر سکول شي یو مسله یو مسله دا به په کې راشي چې قیامت زر قائم شي او کده بلقیس تخ زر راغی ادوالو سره رب دسترګي ویلي کلمح البصر او قبل ان يرتد الیک طرفک دمر لوی ذات چې کار وتاړو سکار نخکاری نو قرآن نو بداز دکه فلومبی بستا ذهن و عقل طول دا اللہ رب العزت سر لگی آئی بیستان گناہ کی دیشی بیستان غلطی و خطائی کی دیشی تو خورا ٹنگ شوی تو خود اللہ رب العزت پا قبضہ کرا لے نو محفوظ شوی بس فعلم انه لا اله الا الله دا لوم به خبره بیا اور پسې چیر څومره سو دنیایي کارونه راضی او پریشانې راضی نو واستغفر لذنبک دا غنه غواړه کنه بیا تاسو پیژندلې دې او تاسو سره پوره تعلق دې تاسو سره محبت دې تاسو سره دعا سلام دې بل چې تاسو حاجت نشته و جسه پریشانی نو استغفر لذنبک داغه نه معافی غواړه داغه نه بخنه غواړه اچه تمزه نور ټول لارې بندي دي خدای ته دا یو د توحید لار وته کولاو ده نو غرض مون معلوم کو په دې دین کې سره لګیایي حضور ازو تک را تک کو ټپایل کو جمعات ته دې ده پاره ارزم دقه دی چې خپل ربو پیجنو دا ډیر لوی علم دی چې حاصل شي اور پسې د خپل دین دا لګ لګ احکام ندي منځ دی روزه او حج او زکات دي چې دا په صحیح طریقو پیجن ځکه قران کریم وی لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا حتا تعلموا په منځ ته نږدې نشي ګوره ته د مانځو د نزدیکې دوه قابلیت رب ذل جلال ته ودريږي چې بزان نه پويږي شپار وخت نه پیژنې د خلینو دلالي بويږي اذه به وي جمعه ته زما خلق به رستو کوي چې لري خبيسه ځان پاک کا ځان په هوش کا ته د عبادت لایق هونه ته انسان دی به امام انځه تنه پریدي وای الله دې نه پریدي چې لا تقرب الصلاه څوک دا معنا کوي چې دې جمعه ته مې پریده صلات معنا جمعه ته پاکو خلقو زیده ده بیدارو خلقو زیده ده اقلمندو خلقو زیده ده پاکو خلقو زیده ده نه بیدار ده نه پاک ده نه پخپل ځان پوئی گه نه ابا دیوری دلی چه ده خدای کور تزمه ده اس ده خپل جون ده غرض نه نه ده خبر کنه خواه نالله رب العزت وی علم تعلمو ما تقولون چه تاسو ادره گئی پا دیمانزو کی و چه دوم را خو پوئی گئی چه دازه سوئی ما دازه چه ادره دماغ ما شورو کلا چه سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک داما سوئی قرآن کې دا کمال چې انسان لا توجه پیدا کی هم و سره پیدا کی دا غم پخوا خلق سره نو لیلوی خلقو مشران مشران و قلمندو دا جرگو و خیار دا غم ور سره نو مغیدو سبحانک اللهم پا معنا نپویدو بلکه کله بیدا سی ہوئی چه کفر تباواتو ٹوکی بیور پوری اکلی ولی غم په قران سره پیدا کیه او قران دا غي په عمل کې نو غي په معاشره کې نو چې کله قران راغې خلکو سره غم پیدا کو نو سمون وت ورپسې نه یوتلی چې جمعه تراشه سبق لراشه په خپل رامن دی وی لوی دې کوار دی ولی غم وسره پیدا شو دا خو بید دین نه کیږي او زمونږ خوارسو د دنیا او د آخرت مقصدونه او مطلبونه ټول په دې پورې تللی چې دا نه خو بیا کار خراب دی مون نشو کولې بل څه نشو کولې سو پورې ځان هم په دې نه پوکړې کنه خو هغه څوک مانځل نه راته ځان لبه دغه دلیل پیش کړو الکه ولي مونږ کې ویل رب العزت وی چې مرزم لا تقرب الصلاه بس دې ته پوری به وي خپل بنت له چوان تم سوکارا ته نیمګړې آیات وینو ځان غر کې ځان هلاکه خلق په شک کې اچي نور خلق په شک کې پریو دي چې ها زمونږ بیا څه کار دي بل کارونه نیمګړي پریدو چې الله وی چې مرا زاینو نه بزو بیا دا دین پر ډېر ټوک شي وی دی الله دې رحم وکي دا هو دی وخت د خلکو ډېره خوش قسمتي ده چې حامد دی په شانتي وړو قران په ترجمه ویو دا سي په وسله باندې مانا پورا پټکی پټکی باندې دا کم دی چې سورہ دروازه نه بلې روزي تا بلې روزي تا نه علم سیوا کیږي معلومات سیوا کیږي کنه دا هله کشران دي موږ هرورو خپل روان دي مجدي وسمره معلومات حاصل کی ملا قران د دې پر را لګلې او چې انسان تا سره غم پیدا شي د آخرت ته د دنیا سره نه دنیا کې خوستا مې مستیاده بلار رواني اسوري لاندې کې ناشتي ته بنگلې جوړې ندي دنیا سره ظلم لګاوه چې څه کینو دا غزه ده پاره کوا او هغه دا ده چې ځان پوک په دین باندې احادیث ټول په دې دي چې نبی علیہ السلام بناستو باندې چی وراغ دا بولا اللہ توفیق ور کرو کنی خلق پڑی رو اگر برا رہے نبی علیہ السلام تبیوی چی دلی نیم ابر شوی ما چی تا دنیا تا تا اللہ دین را وڑے دے ما توخیا اوی پدا سے حالت کی باو اشعاسا اغبارا پا بد حال سر ببر جامې ټولې د دړو ډکی او یسمع دوی الصوت چې خبرې کول ان تابويګنه مچې بنګيږي دومره په څوک نه پويدو نو اخري وختو کنه ښا الله یې په اخري وخت کې راشه خراشه اگر څه بدل ما کم کنه نبی علیہ السلام ورته خبر یو کوی چې ټولو نه اول کلمه طیبه ده چې وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وتقيم الصلاه منذ کو پنځه وخته وتوت الزکاته کمال د سرینو زکات ورکوا وتصوم رمضان یومیاش ده په دولس میاشتو کې هغه روزی نیسی وتحج البيت دادی هغه سړی په تمو چې اوس دا به د نخلاص شیخه کې سټ وړ کیږي نه هغه نبی علیہ السلام ته وی چې هل علی غیرهن نور سره باندې شته فرض په دین کې نبی علیہ السلام ویلا تا آسانی خبری دی اللہ دین آسان کرے تی کولشی بلی کولشی کزوانی کبودائی ناری نیو کزنانی ارسو اصلی دیر خوشحال شو اچھ واپس تو تی بس امدق بکوما دین این زیادو مونی کموما نبی علیہ السلام وی دا توقو رہے دا جنتی دے دا سر بابرے نہ دے دا جامعی چی دا دلو ڈکی دی پا مخلہ پا ندا چولے اس باچے ہی کنا رد سا پتا ہو دا توقو رہے دا جنتی دے بولے خبر اڈی را قیمتی اکڑا خلق و حب دین کے آغا آغا سکڑی دی تزاننا چې د پیغمبر آئے دا خلقو نئی رکڑی دی دا ملکو درودونا دا ملکو ذکرونا دا ملکو دعاگانے دے پکر ایستلی دا ملکو منزونا دا پلانے منز دے دا پلانے منز او غووی چی نا بس ما چی سز دکلو پا دی بنیو حرب زیاتوم نبا کموم نبی علیہ السلام زکووی چی دا جنتی دے ولی دا خو ډیرو خلکو ذکړیو خدای خو سره نو ویل کنه ادو سره دا د کمال خبره وکړه نبی علیہ السلام زموږ دا مطلب دی چې په دین کې ومونږ ځان پانی نه ورکو ځان نو پکې سن بس چې سره رسیدلې قبا دا تیار دین مونږ تر رسیدلې دی کې ضرورت نشته د زیاتی او د کمی غم دقاو چې انسان سره پیدا شي چې حتا تعلمو ما تقولون چې دومره خو پوېږي چې په دې مانځ کې سوېما دعاګانې کوما ته خیرې کوما د چا خبرې کوما چې سره لګیم بس دا اصل شی وو خدا به د قران نه نکینه قران چې وایي څوک نو غم ور سره پیدا شي شعور پکې پیدا شي او خپل غرض نه خبر شي چې خمونګه خو دنیا کې دې لپاره پیدا شوی یو چې زمونږ نه ست عظیم کیږي زمون نسعا جزی کیگی اللہ تبیکو بس بل چاہتا نا بل سوک لائق نشت دا جزیں و دا بندگیں یو اللہ لائق دے ہر وقت کے غصر وعدکو چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ تمہیں پی جندے او ستا حق میں امو پی جندو چی بندگی ستا حق دے تالبیکو چی غوال فریاد کول حاجت غختل ستان بغوار دبل چاننا بس مون ارسیدو پا مطلب باندی دا آیت دا مطلبو چی اللہ وی حازا بلاغ للناس یہ خلقو دا اللہ طرفنا چی کم دعوت راغلے غدا قرآن دا للناس دا ٹولی دنیا دا پارا کہ عرب دے کہ عجم دے کہ تور دے کہ سپین دے کار جبی والا دے اگر ٹولی دا پارا دا قرآن تبلیغ دے دا دعوت دے دا دی طریقہ سدا دی سر اومنگا سنگا تعلق ساتو ولینظرو بهی چپ دی خلق ویرو لشی اول کن دی یری آیاتونو با تمخ کیوئے چپ این لم تفعلو ولن تفعلو فاتقوا النار اللتی وقودها الناس والحجارة اے خلقو کدھا اللہ حکم نمانے روزان تیار کیا گی وورتا دا غی خشاک لرگی ندی گٹی دیو بندیان دی دا پک سوزی عدت للکافرین تیار شیو خود کافران دا پار دے اوکے مسلمانی نو غبم دا بدبخت ہے دو وجی نو تسوخ لزی کا نا چیزا نسا تی زان غم ور سرنی نو ولیون ذرو بھی و دی باویا رولشی وليعلموا نبي ابو سره شعور پیدا شي علم براشي صحابري جنما هو اله واحد زمونږ جون مقصد سو چې الله یو دی زمونږ د ټولو دنیایي کارونو او مشقاتونو د مهنتونو مطلب سو جنما هو اله واحد چې الله یو دی مددگار یو دی ولی تذکر اول الالباب جسم دنیا کے عقل من خلق دے اٹول بتن عبرت واخلی رضا ادارہ بلویگی لویگی تب خوریگی دنیا تا تیار ب کمیگی اور رنا ب زیاتیگی مثال انوار دے کنا خ جنور نہیں یہ اسلے خپل کور نہ پلخ پنشی کی ہو دے وی ڈازی مازی کی گیا ممندان خوبی اڈیری کی کن نخپنشی کی خو دے بار او چی نور راو خوتا نو آغا تر ٹاٹی پوری او تر سورا بورٹ پوری زی او سپروے نی مطمئنی دقسی مثالو چی قرآن نو نتیارو یو بندہ نپوی دے چی پاک دم خواستن چی کڑا کے پریو اچھے نور راو خوتا قرآن را گئے نور ناشوا ارچہ اخپلہ فیدہ و نقصانو پی جندو ارچہ اخپل گناہ و ثوابو پی جندو حق و باطلیو پی جندو دا بغیر دا قرآن نا نکی خواہ رزکا محنتم کو سوالم کو چی اللہ تدا دائرہ لویا کے زګه زمونږ زړه کې هر چا سره مینا او محبت ته کاغذ زمونږه خلاف دیو کو چله او ته درنا او رسي بس چې دا ته الله رنا او رسي زګه جزال نه پوهې ته وینا او شرک کې او په کفر کې او بدعت کې مبتلا دي دا ټول دغه سی وو او چې چا ته رنا او رسي داږي کورونه پاک شو داږي اخلاق صفا شو داږي معاشره صحیح شو اغی ټول رسمی رواجی کارونه ختم شو یو خیستا جون حاصل شو وی اللہ چی دا دی طولو تا حاصل شو زمون خدا ارمان دا دا سوال کو ور وقت که دا کوشش کو او چی یو تن دا سی جوڑی گی کنا نو بس مونږ په جامو کې نزیږو چې شکر دې الله چې مونږ دې د بندیان لپاره یو ذریعہ وګرځولو او دې دا تیارونه راووتو قرآن ولا دغه څنګه ورته نو بیا په ترجمه باندې په معنا باندې دا ډېر لوی کار دی. نو قرآن دې له نازل شي او الله رب العزت پیغمبران دې لپاره را لېګلیو چې انسان خپل غرض زده کې جستا څه غرض دی چې دنیا ته راغلی هغه دغه غرض دی چې اول خپل رب پیژنو او بیا چې هغه په مونږ باندې څه لازم کړی دی هغه باندې ځان پوه کړو دا اول نه تر اخره پورې دا لیف نه تر یې پورې دا زمونږ مقصد دی. نو الله رب العزت دې کې مونږ له توفیق راکړي چې څنګه دلته کې د قرآن ختمونه کیږي او چې دا زه هر جمعات کې دا تنظیم او دا پروګرامي او د خدای مخلوق د خدای د صفاتونو او د خدای د قدرتونو خبريږي جونې خاستګي واخر دعوانه.